91.4 da LEFM. Silencio en el plató, por favor. Luces, sonido. Sonido listo. Y cámara. Vamos allá. Escena 2.15, toma 1. Acción. Bona tarda a tothom, un dimarts més, avui és dia 3 de juliol i esteu aquí escoltant Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Això és el Generació BCO, el programa de cinema i bandes sonores de Ràdio Trama, i avui estem aquí gairebé tots. El Luigi, bona tarda. Bona tarda. El Jaume, que sóc jo, que som els que normalment estem. Avui tenim a la Laura després de no sé quants mesos. Hola, Laura. Bona tarda. Com estàs? Molt bé. I tenim en primícia, no via Skype, sinó via directo, a l'Àlex. Bona tarda, Àlex. Bona tarda. Com estàs? Content d'estar aquí. Content. Apropa't al micro. Clar, és que l'Àlex no està acostumat al micro. Clar, jo estic acostumat a l'Skype. A l'Skype. I t'apropes molt al telèfon quan estàs a l'Skype. Molt. No, t'apropes molt a la pantalla, no? Li faig petons. Pues això és el Generació BCO, falta el Noel, que fa dies que no ve, que el tindrem, esperem, aviat, i l'Ester, que fa temps que no li diem que ens doni una secció. Mira a veure si doncs està sí, connectada. Ara, el que podem dir és que l'Ester ara ja és, finalment és la nostra única corresponsal a Euskal Herria, no? Perquè ja l'Àlex ja ha tornat, definitivament, o sigui que et tindrem més per aquí, no, Àlex? Ja sóc aquí. Ja sóc aquí. A partir d'aquesta temporada no sé quants programes li queden, ara estem al juliol i tots sabem que el juliol és una mica així, l'any passat tot i això vam fer gairebé cada dia. Vols dir que potser fem diari ara, no? No, diari no, vull dir que no sé si podrem fer cada setmana pel cansament que carrega fer casa als estiu, però ho intentarem. I l'Ester, Luigi, el que et deia, mira a veure si està connectat al Facebook i que ens faci una proposta. Avui tenim un programa increïblement ben preparat, com acostumem a fer, ho preparem via internet, ens comuniquem entre nosaltres i portem moltes propostes. L'Àlex ens porta un personatge de la setmana que ja, vamos, el té ja assumidíssim entre una cosa i l'altra. I aquesta cançó tan guai que estem escoltant, que a mi quan la vaig començar a escoltar semblava de la carcerera Battlestar Galàctica, però no, de fet sí, té un rotllo així com una mica místic, no? Puja-la una mica. Aquests tambors, aquests... També podria ser una mica la missió o sí, algú així medieval. De fet, va d'una pel·lícula que deu ser, no sé si tan poc coneguda o... Sí, aquí, poc coneguda, segur, que l'única informació que hem trobat és... La sinopsis no l'hem trobat, només hem trobat la fitxa tècnica. Luigi, quina pel·lícula és aquesta? Bueno, hem trobat la fitxa tècnica i una pàgina curiosa, però bueno, és una pel·lícula, es diu Dancing North, i és una pel·li de Paolo Cuarenna. I bé, el que jo he trobat és una pàgina del poble Umijak, que és el poble on es va rodar la pel·lícula, i es veu que el 97 es va rodar i és una pel·lícula, o sigui, és una situació que està al nord d'Amèrica. Jo entenc que està doncs per Alaska, por ahí, bueno, molt al nord. Bueno, on estan los inuit? Alaska hi ha inuit, si no, Groenlàndia també hi ha. Doncs, Groenlàndia pertenece a Dinamarca. La pel·lícula tracta d'això, tracta dels inuit, dels esquimals, no? No sé si és ofensivo llamar-los esquimales. Si tu vas allà i dius esquimal, em sembla que no t'entenen. Ja has de dir com vulguis. Bueno, i és el poble aquest, Umiha. Què deies, Àlex? L'Àlex l'anava a parlar. Reca, és inapropiat. És inapropiat, vale. Però per què? Perquè és com un insult per ells o per què? No ho sé, perquè no... crec que no fa justícia al que són. És com... no sé amb què comparar-ho. No sé bueno, com, perquè com... deu ser... vull dir, perquè és una paraula producte d'una època en què se'ls devia considerar o tractar des d'un punt de vista o què vol colonialista. Què vol dir etimològicament o... esquimal? Clar, potser té un origen que és... o sigui, la paraula potser és pejorativa, no? Ara busquem. Sí, el potser esquimal. És com moro. Un marroquí no és un moro. Però exacte. Sí, perquè moro ve de... no ho sé. De Zarzamora. No ho sé, no ho sé de què no, però inuit es reconeix, és una paraula d'ells i reconeixen-los sí. I la seva pròpia... Vale. Mira, esquimal és un nombre comú per als distintos pueblos indígenas que habitan las regiones árticas de América y la parte de Siberia. Se denomina así a dos grupos étnicos relacionados, los inuits, que són els que viuen al nord d'Alaska, Canadà i Groenlàndia, i els yupik, que són els habitants del sud d'Alaska. Per tant, o sigui, són ètnies diferents, també. Clar, no? O sigui, el que fa és agrupar dos tipus de d'ètnies diferents. Però aquí no diu que sigui pejoratiu ni nada d'això. Però com que són dues ètnies diferents, potser has clar. De dir a unes inuit i a l'altra... En aquest cas, en aquesta pel·lícula, jo crec que són els inuit, pel que parlen. I fent memòria, en qualsevol cas, moro ve de Mauritània. Ah, sí? Ah, sí? Em sembla, ho dic així de memòria, eh? No... pot ser. Mira, jo vaig tenir a l'escola de Can Llobet on vaig treballar, vaig tenir, va haver-hi un dia que els nens i nenes començaven a dir es que los moro, no sé què, no sé quant, i vaig intentar fer recerca per fer dedicar un dia a això, a reflexionar sobre tot això, i la paraula moro em sortia això, com a, no sortia res de Mauritània, però em sortia que era com una forma pejorativa i tal, i no sé què. És que és guai el Jaume, eh, educant. És un profe guai. Ho fa bé. Sí, em va sortir el tio per la culata, però bueno, vam intentar. Comencem el programa o què? Pues sí, hem començat amb aquesta, que sembla que és un temazo. La pel·lícula aquesta, si la voleu veure, jo crec que haureu d'anar al poble aquest d'Umihuac i buscar-la allà al videoclub d'allà, perquè no té gaire pinta de que o esperar al cineclub, que potser algun dia al cineclub la fan. És una pel·li que, vamos, si pots la busques per internet i no surt gaire bé res, o sigui, suposo que deu ser bastant difícil de trobar. Crec que hi ha una pel·lícula que ve d'un... que hi ha una novel·la que després ha donat lloc a un llibre, no, a una pel·lícula... que es diu L'últim inuit. I la novel·la és molt... jo havia llegit molt usada. Jo havia llegit algun llibre que anava dels inuit, també. El què? El que no me'n recordo com es deia. Però en plan novel·lilla, així... Hi ha una pel·lícula que va dels inuit que surt al... com es diu, tio? Aquell. El... ese. Joder, la teva feia una pel·li d'aquest tio. Mr. Bean. No, ara ho buscarem. Pel·lícules d'inuit. Total, que comencem el programa i comencem amb la secció dels Oscars, si us sembla. Molt que hem arribat ja al 1988. Coneixeu algú d'aquest any? Del 88? Segur, però ara no. Callem. O sí? Jo què sé. Bueno, anem a 1988 i arribem a la pel·lícula que es diu Working Girl, traduïda aquí com Armes de Mujer. Luigi, ho tens? Sí. Què és aquesta pinícula? És una pel·lícula del 88, dirigida per Mike Nichols, i està interpretada per Harrison Ford, Melanie Griffith i Sigourney Weaver. I ens tracta sobre l'ambició desmesurada i els enfrontaments al món de les grans corporacions. La història parla de Tess McGill, que és la Melanie Griffith, que és una secretària amb un gran desig de prosperar la vida, i s'incorpora en una empresa com a secretària de Sigourney Weaver, que en aquest cas es diu Catherine Parker, que és una directora molt superficial. I quan aquesta se'n va de vacances, Tess s'ha d'ocupar dels assumptes d'allà, del despatx. I bueno, doncs té problemes, i suposo que per aquí hi haurà la gràcia de la pel·lícula, perquè tampoc... no desgarrarem tota. La cançó que va guanyar l'Oscar és de Carly Simon, ja es diu Let the River Run, Deja el río que corra, i comencem el Generació amb aquesta pel·lícula de la secció dels Oscars, de la pel·lícula de 1988, Armes de Mujer. We're coming to the edge, running on the water, coming through the fog, your sons and daughters. Aquesta cançó que escolteu és del compositor Dario Marinelli, que és una pel·lícula dirigida per Terry Gilliam i dona pas a la secció del personatge de la setmana, que avui, com ja he dit abans, tenim aquí l'Àlex en persona i a veure de què ens parla. When you want. Mentrestant, escoltem Dario Marinelli. Bona tarda de nou. Perdoneu, estava distret. Aviam, el personatge de la setmana són dos. I són germans. I el Luigi i el Jaume els coneixen molt bé. Estem treballant amb ells ara mateix. Estamos trabajando en ello. Molta gent els coneix molt bé. De fet, totes vosaltres coneixeu molt bé les seves obres. Que no són tan seves, sinó que ells es van encarregar en el seu moment de recopilar tot d'obres que s'estava que diguéssim que eren de transfusió tradició no? Oral, no? És transmissió. Transmissió és ara, una transmissió. Transmissió oral. D'acord? Es tracta dels germans Grimm, que com bé sabeu, no van ser els únics, ja que el francès Perrault també es va encarregar de fer aquesta mateixa feina amb alguns dels mateixos contes, com per exemple la Caputxeta Vermella. Tant la va ser recollida per Perrault com pels germans Grimm. Llavors hi ha dues versions, bueno, hi ha moltes més, però dues clàssiques, dues principals, fins a on jo sé, que em puc equivocar. Clar. Llavors, per què aquests personatges? Doncs per diferents motius. Un motiu és perquè són el centre d'interès dels casals d'estiu de l'esplai on estem treballant. Com mola! Esplai Pandora! Aquest any encara no els hem fet cridar, eh? Així el primer dia de la bassa anaven cridant això. Esplai Pandora. Encara no els has cridat, tu. No. Digues? Aquest és un motiu, dic. Perquè és un tema d'actualitat en la nostra vida. En la nostra vida. Perquè ho tenim fresc. Malgrat la calor. I l'altre motiu? O no n'hi ha més? L'altre motiu és tan o més important i és que hi ha una obra de la que parlàvem ara mateix i que el Luigi m'està demanant i que la Laura li deixarà i que es diu Leer con niños i és un llibre d'un gènere literari que no sabria qualificar ni jo ni alguns crítics que he llegit tampoc han sabut qualificar, de Santiago Albarrico i que ve a parlar de contes, d'històries, de coses escrites i de nens. I una mica, diguéssim, que el leitmotiv d'aquest llibre és una mica per a què serveixen els llibres, per a què serveixen els nens i què s'ha de fer amb els nens i què s'ha de fer amb els llibres. Per què serveixen els Cuidado. Nens? Cuidado. No, que les dues coses juntes. El llibre més el nen. I separat no, també. No, i separat també. Ah, vale, va. Sí, sí, una de les sentències que podem trobar en aquest llibre és que els nens i les nenes serveixen per cuidar-los. Toma. Mira. ¿Qué te parece? En realitat, el Pau estava jugant un dia a la telefònica. És la telefònica allò de ¿para qué sirve no sé qué? Per aquí no, el veí m'ha dit. Ah, no, això és el no, disparate. Això és el disparate, sí. Pues de ahí se saca la sentència. O el telèfon. No, no, el telèfon no és aquest joc. El telèfon és de jo et dic una paraula i l'has d'anar ràpid. I ah, com sí, de... i fins al final. Los disparates, sí, és veritat. Hem divagat una mica, ho fem molt, això, eh? Sí. Mira un pájaro. Ens agraden aquestes divagacions vostres. Llavors, d'aquest llibre anirem parlant. Vale. Jo aniré parlant d'aquest llibre. Vale. Me'l deixaràs, Laura? Sí, no, sí. De fet, el té l'Àlex, vull dir que... Me'l deixaràs, Àlex? Si ell sí. Lo dice... Està a l'esplai. Però no el deixis gaire, perquè després encara té llibres meus. T'he tornat als teus ja, només no tinc un. Bueno, recomanat queda per tothom qui vulgui. Leer con niños, editat per Caballo de Troya i escrit per Santiago Albarrico. Molt bé. Té molta lletra. No té dibuixos. No té dibuixos. No salen niños leyendo. La veritat és que jo el vaig comprar pensant que un llibre destinat a treballar la lectura amb els nens directament o a motivar-los per llegir o no sé ben bé i no. I et vas trobar que no és... És una mena de reflexió, d'ensayo, no? Sí. Sí. Mezcla ensayo con cuento, no? Con directament explicar històries. Per què parlen en castellano? No sé, perquè quan veig el meu germà de vegades em canvia l'idioma. Perquè no ho sàpiga la família López, en aquest cas aquests dos germans parlen en castellà entre ells, que quan la majoria de gent se n'adona flipa, perquè teniu un català perfecte. El català correcte a casa López. Pues los hermanos Grimm, a part de ser uns germans que recopilaven contes, pues hi ha aquesta pel·lícula de Terry Gilliam que protagonitzen el Matt Damon i qui més, Luigi? I el desaparegut Heath Ledger. Heath Ledger. Hosti, sí. Que va fer papers com el Joker, pel qual li havien de donar un Oscar, però li van donar, no? Crec que sí, que no el va poder agafar, no va arribar. Oscar Pòstumo. Oscar Pòstumo. I, bueno, una pel·lícula que a l'esplai ja hem vist i rei, l'altre dia el Luigi i el Jaume es van disfressar d'Hermanos Grimm sense aconseguir gaire... Bueno, jo m'assemblava bastant al Matt Damon, val a dir, perquè com que ara vaig molt al gimnàs i tal. Home, jo al Heath Ledger també. Jo m'assemblava als Hermanos Grimm originals que ho vaig mirar jo per internet, vaig buscar la foto i tenia aquelles patilles. Això sí que té mèrit, home. S'ha de dir de la pel·lícula que és una pel·lícula que no fa ni intenta fer justícia a la història dels Hermanos Grimm, que no es dedicaven a robar ni a enganyar la gent. El que fan és a la pel·li és enganyar la penya. Sí, te vam alliberar los fantasmas i penya disfressada que treballa amb ells. Exacte. Ni segurament eren tan guapos ni tan ligones ni... Fan un frau, o sigui, aquests germans van pels pobles, no sé què tal, però bueno, és com una versió lliure així, com una interpretació de com podien, no sé. La idea, a mi la idea m'agrada, la pel·lícula en si, bueno, és una pel·lícula que es pot veure, d'acció i tal, però tampoc, i és això, tot i ser del Terry Gilliam, no sembla una pel·li del Terry Gilliam. Em refereixo jo al... Però normalment sempre estan com supercarregades de coses, no sé, la del Barón de Munchausen, el... Jo que sé, incluso 12 monos o totes aquestes. És com un ambient molt, molt carregat, que ofega molt. I en aquesta pel·lícula, bueno, ara fa temps que no la veig, no ho recordo així tampoc. No, aquesta és... És com més d'acció, no? Fantasia infantil, sí, d'acció... Però bueno, Molt bé. Luis, si no veig l'Àlex. Després, Àlex, continua amb la teva secció. Molt bé. Vale? I ara mireu, perquè el meu cervell, val a dir que de tant en tant deixa de treballar, però ara ha fet el... ha tornat a el que dèiem abans i he trobat, i m'han recordat, que Anthony Quinn, aquest és la persona que volia dir, va fer a l'any 1960 una pel·lícula que es diu Los dientes del diablo, en el que feia d'esquimal o d'inuit. Aquesta és la que jo volia dir, que m'he inventat el nom pel que veig. Com li has dit? Però l'último inuit. Com es deia el llibre d'aquesta pel·lícula? Perquè em sembla que és basada en una novel·la o alguna cosa. Doncs pues ara ho busco. Pot ser que es digui Bloomsday. No sé. ara ho muro. Ara ho miro. I bueno, això, Anthony Quinn. I ara anem a, abans, quan començàvem amb la cançó de Dancing North, dèiem que s'assemblava una mica a la capçalera d'una sèrie que es diu Battlestar Galactica, de la que el Luigi no sé si mai ha arribat aquí a parlar. Home, la setmana passada, l'últim programa vam posar una. Ah, sí? Sí. Què vam posar? Vam posar una d'aquesta, la vaig portar jo perquè a l'últim o a l'antepenúltim pel compositor. Ah, pel compositor, però jo en aquest cas he trobat una... normalment que és una cançó. Una cançó vale. Amb lletra. Vale, que és vale. La cançó amb la que acaba la tercera temporada. És una sèrie que consta de 4 temporades, que és un remake, tot i que canvien diferents coses. Una sèrie que es va fer a la dècada dels 70 i aquí és una versió reimaginada que es va estrenar el 2003, que té 4 temporades i que ens explica pues, una societat futurista en el que en la seva època els humans van construir uns robots que centenars d'anys després es rebel·len i destrueixen gran part de la població. El que no hem dit mai és que és una producció estadounidenca, britànica i canadenca. Exacte, això no, això no ho havíem dit. Mira. Pues, ahí queda. I que un dels protagonistes és Edward James Olmos, més conegut, a part d'això, per ser un dels detectius de la sèrie Miami Vice. És un tio peculiar, la dama. La veritat que la dama fa un paper, aquest actor fa un paper i tornem clar. A enllaçar això amb els casals d'estiu perquè tenim un nen que es diu Adama. Sí. I jo el primer dia vaig dir, hòstia, com és inevitable pensar-ho, eh? És inevitable. Doncs us deixem amb la cançó amb la que acaba la tercera temporada, que es diu All Along the Watchtower, que, bueno, és una cançó, no us explicarem què passa en aquest capítol, però és una cançó que pren protagonisme a la sèrie. I mireu la sèrie, sisplau. Mireu-la, si no teniu, si teniu temps... Encara si no que no us agradi la ciència-ficció, mireu-la. Us agradarà. Jo tenia les meves reticències de rellogar, no quiero ver extraterrestres, i mola bastant. Perquè no saben extraterrestres. Saben robots. Be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them long line know what any of it is worth. To Això era All Along the Watchtower de Battlestar Galactica. I ara li donarem pas a la Laura. Tot i que avui la novetat és que la Laura, no sé si recordeu, normalment feia una secció que es deia Ravioli, en la que es parlava de cinema i cuina, i es parlava de diferents pel·lis, de curiositats de pel·lis relacionades amb la cuina, però avui, no sé si ha sigut davant de l'ordinador, que ha tingut un moment de lucidez i m'ha enviat un WhatsApp en el que m'explicava algun lío del Tom Cruise, així que avui em sembla que cancela la secció Ravioli per la secció Prensa Rosa sálvame, del cine. Sálvame, sálvame. Sálvame de cine. Ni això, perquè anava a començar per aquí, però després en realitat he intentat buscar marujers de cine i després de trobar la notícia del divorci de Tom Cruise, que és del que anava a parlar i que és el que m'ha portat a parlar de dues pel·lícules més, que serà de les que parlarem. La següent marujeo que he trobat era, el titular era Selena Gómez no vol fer porno. I Selena tampoc Gómez m'ha interessat molt. És la de Sonia i Selena o no? No, és la nòvia del Justin Bieber. Que és una nena producte Disney d'aquestes. Ah, de... I no vol fer porno. Li han ofert fer alguna cosa així bastant porno i ha dit que no. Vaya, rajar la quan nina. Diem alguna cosa bastant porno que li han oferit de que hauria d'ensenyar un pit, no? Suposo. No sé, no sé. Tenia un títol suggerentment porno. Sí? Sí, sí. Bueno. Com era el títol? No me l'he apuntat perquè... O sigui, a partir d'aquí he decidit que no feia marujeos, que no... I doncs, amb què en sortiràs? Bé, doncs, amb que avui és l'aniversari del Tom Cruise, no el felicitaré Tom Cruise, perquè... Tom Cruise. No el felicitaré perquè no m'agrada gaire i, a més, m'agrada... Felicitar la gent? Ja, no. No m'agrada gaire el Tom Cruise. Vale. És un actor que té això... Mira que ha fet pel·lícules que són entretingudes i estan bé i es poden veure, però sempre les mires amb aquest rotllo de, ostres... Ja, però Cocktail no, i... marca un abans i un després. Cocktail. Sí, i l'altre que fa de jugant, així de Top Gun. I Risky Business. Mola. Sí. Amb la Rebecca de Mornay, que van sortir després d'aquesta pel·lícula. Home, i L'Último Samurai és un pel·lículo, també. És molt xula, però ell té aquest punt que... Que fa ràbia, però... Fa ràbia. Fa ràbia sí. Per, no com a actor, sinó com a persona. No, com a prejudici que tens, perquè tampoc... Sí, perquè com a persona no el coneixem, no, tampoc com a podem... persona sabem coses com, per exemple, el motiu del divorci el pots explicar, si us plau? Perquè... El motiu de... un moment, amb qui estava aquest home ara? Amb la noia aquella tan bona que havia sortit d'una sèrie, com es diu? Aquesta va ser casar-se amb el Tom Cruise i va deixar de fer cine. Ah, bueno, és que surt a Batman, sí. Sí, la... sí, sí. Perquè no li calia treballar, aquesta noia. La... Pues no em sortirà ara. I sortia Dawson Crece. Sí, ah, era la prota de Dawson Crece. I què dic? Doncs van tenir una filla, la Suri Cruz, que ara té 6 o 7 anys i que sempre la vesteixen amb tacones i així com pobreta ella. Sí, tan sonats. I sembla ser que la noia, després de més de 7 anys de relació, ara comença a veure que el seu marit és una mica raret, li ha agafat por que meta la niña en un internat d'aquests de la cienciologia i ha demanat el divorci. Què dius, nena? Si has bueno, tardat 7 ara... anys a veure-ho... És ciego. Exacte. Un dia podem fer un programa especial a actors que segueixen la cienciologia, perquè n'hi ha uns quants. John Travolta. El John Travolta. He vist un rumor de que la que té el cul assegurat, que no em cau bé tampoc, la Jennifer López. ¿Tienes cul assegurado? És eso de tian. És cienciòloga, també. Té el cul assegurat. He vist això. Bueno, no sé, podríem investigar sobre què és la cienciologia, però jo tampoc no ho tinc gaire. Doncs, a mi mira, és que ens han no, creat però, uns extraterrestres. Luigi, com a mínima curiositat et despertaria, perquè saps que el fundador era un escriptor, era un paio que havia escrit novel·la de ciència-ficció. I és molt curiós. Mira, jo vull xafardejar més perquè... El Persson, després de dedicar-se a escriure novel·les de... No tanto. Després d'escriure novel·les de ciència-ficció i extraterrestres i de que em sembla que hi hagués algun episodi relacionat amb el seu estat mental o les drogues a la seva vida, va fundar la cienciologia. Hi ha una de les pel·lis protagonitzada per John Travolta, que és la de no sé què, de l'espada. Batalló en la Tierra. Exacte, o Último Batalló en la Tierra. Sí. De fet, una de les pel·lis... De los simios, aquella pel·li. Jo vull... A partir d'aquesta notícia volia parlar de Rock of Age, que ho podem deixar per després, i ara que està més introduït, de l'altre que volia comentar era El Maestro, que és una pel·li del Paul Thomas Anderson que no està estrenada, que sembla ser que li ha costat molt. El Paul Thomas Anderson, jo no en sé res, però sembla ser que és el director de Pozos de Ambición. Mm-hmm. Que el Luchi la va veure fa poc a la Sexta 3 i va dir que era un poc lenta. Sí, no la vaig acabar de veure. Sale el Daniel Day-Lewis. Lewis. En un dramón. I sí que va... I el noi de Pequeña Miss Sunshine, em sembla. El Mudo. El Mudo. Sí, sí que hi apareix. Sí. Però no la vaig acabar de veure. Però no hablen, no. Bueno, doncs el director d'aquesta pel·li sembla ser que fa molt temps que intenta filmar El Maestro, que està... correrien veus de que està basada en el fundador de la cienciologia, tot i que els responsables de la pel·li ho desmenteixen. I tindrà el Philip Seymour Hoffman, que ja va guanyar un Òscar una vegada. Sí, aquell senyor regordete, calvete, amb el cabell blanc. Sortia a la Duda, però l'Òscar el va guanyar per fer un biòpic o d'un escriptor. En té la Duda? No. Bueno, ara el buscarem. No passa res, és un actor que té un Òscar. Li dic a l'equip que vagi buscant. I el Joaquim Fènix. Equip de producció. El Joaquim. El Joaquim Fènix. Que surt també a Vendo Pla. Que és d'aquí, sí. Sí. L'Àlex està concentradíssim. Va fer Nissaga de Poder i després va... Està dient cosa graciosa. Deia l'Estrellato. Pues això. Octubre del 2012, 12 d'octubre del 2012, recordeu aquesta data. Babum! Perquè s'estrena als Estats Units El Maestro. I si voleu, deixem aquí i després faig un altre trosset. I parlo del Rock of Age. Escolteu, a veure si escolteu això. No parar els micros, és per veure si ho reconeixeu i donar peu a que el Luigi ens parli del que fa normalment. Ai, ara la vull veure. Vull veure el final. Quiero ver Titanic. No. Què és això, David? Què és el que crida al final del tot? ¡Cabrones! ¿Cómo? ¿Libertinaje? No, jamás nos quitarán. ¡Anarquía! ¡Birra fría! Bueno, doncs tothom ha identificat aquesta pel·lícula, Àlex? Guillem Bachfort. Guillem Bachfort, exactament. La versió... Tu no l'has vist, aquesta? No. La versió de Cecilles. Expliqueu això, la versió de Cecilles és Guillem Bachfort i l'han doblat sencera, no? Vas dir? Sencera. Sí, és un doblatge que mereix un Òscar, un Goya com a mínim. Doncs per què posem Braveheart si és una pel·li del... Quin any és? Del 95? O del... Por posat una del 88, no? Fa una estona. Què? Bueno, però tu saps que jo vull con l'actual. Ah, perdón. Jo soy la frescura en este programa. Soy el dia a dia. És un clàssic de quan el seu protagonista encara no sortia a la tele borratxo i leien la part de... Aquest és cienciólogo? Ah, no, aquest és... No, aquest és un borratxo maltractador de la set. Este és de l'altre. Doncs, per què la posem? Perquè, bueno, aquesta setmana s'estrena una pel·lícula que és aquest divendres, The Amazing Spider-Man, i el compositor de la banda sonora, tant de Braveheart com d'aquesta nova versió del superheroi, és James Horner. I llavors pues, he dit, va, busquem una miqueta James Horner, després de fer la siesta, m'he despertat il·luminat. I bé, aquest senyor ha fet moltes pel·lícules i ha sigut nominat als Oscars, per exemple, per Alien el Regreso, Campo de Sueños, aquesta que estem escoltant, per Apolo 13, per Titanic, per Una mente maravillosa. Què? Titanic. Es que tú lo has notado el estilo, ¿no? Sí, pues... Luego comentamos algo clar, sobre eso. I no només això, sinó que aquest, si ens parem a mirar tota la filmografia que té, doncs fliparíem bastant perquè ha fet moltes pel·lícules molt conegudes, com en El nombre de la Rosa, per exemple. Ha fet, vols dir, ha posat música A? No. Ell, a més de posar música, les fa. O sigui, ell fa el que és el celuloide en su casa. La tira de pel·lícules per gravar. Clar, ha compost la música, sí, porta molts anys fent música. I res més, si voleu, fem la secció de les estrenes i escoltem la del Spider-Man. Vinga, va. Doncs va, Jaume, punxadiscos. En teoría no es la sección de las estrenas. Generación BTO. Noticias. Estrenas. Doncs... t'ha agradat, eh? A veure, doncs aquesta setmana s'estrenen... No, no tinc fons, no? Vale, no s'estrena... Ai, no s'estrena... S'estrena Carmina o Revienda, que és una pel·lícula del Paco León, que, bueno, no sé si heu vist en els programes de la tele de cinema, l'han sortit i, bueno, no sé, és una comèdia i és la seva pròpia mare la que fa la protagonista. I bé, hi ha veus molt a favor d'aquesta pel·lícula i veus molt en contra. I aquesta pel·lícula l'estrenaran el dia 5, o sigui, dijous. A 20 sales, en concret. 20 sales en concret. El tio només, no sé si és només o és poc o molt, però bueno, ha aconseguit que en tot l'estat espanyol s'estreni a 20 sales i es veu que s'ha dedicat a fer unes promocions molt curioses. Entre elles, sembla ser que al YouTube hi ha penjats vídeos de trucades del Paco León a gent suposadament anònima. N'hi ha un de Castellà del Vallès, és que l'he vist avui, just avui ho he vist. I què fa? Truca i els i truca, diu, aneu al cinema. Soy Paco León, i els hi fot una xapa i promociona la pel·lícula. Pues no sé si el de Castelló tindrà fàcil, però jo posaria la mal fort que Sabadell no serà una de les 20 sales, segur. Segur que no. Perquè Sabadell, els dels cines són més cutres que res. Que hagin d'anar d'aquí una estona a l'Eix Macià a veure una pel·li com Red State, que segurament estigui bé, però l'Àlex no vol venir només perquè és l'Àlex Macià. L'Àlex és una mica finolis, amb això també. Qualsevol dia anirem a l'Imperial o a l'altre i ens fotran una hòstia. Sí, passem tot el dia que descubran qui eres. El dia que nos escuchen diran, si tu estàs rajando mierda. Clar. Bueno, què més estrenen? Per qui vulgui veure una comèdia noruega, ¿vale? Mira, un montón de gente agolpándose en las puertas de los cines. ¿Qué no comer una comedia noruega? No. No sé, potser ja, jo què sé, jo a mi, quan miro les estrenes dius, hòstia, pues, per què sempre hem de mirar les... En una comèdia noruega gritant que vienen las suecas, ¿o no? Que vienen las suecas. Porque son sus vecinos. Hòstia, la Laura. Molt bé, Laura, aquesta està molt bé. Aquesta està molt bé. Ja està, m'hi ha casa. Bueno, tinc problemes amb l'ordinador, per variar. Però bueno, parlaré primer d'una altra, que és La Delicadesa, que és una comèdia romàntica francesa, per qui vulgui veure aquesta, que surt la protagonista d'Amélie, aquesta Audrey Tautou, que fa temps que no la veiem. I bé, bueno, no sé ni què ens explica, però us ho podeu imaginar. Pues comèdia romàntica. I últimament quan veiem a l'Adri Tatú la veiem fent una mica el mateix sempre, no? L'Adri havia de venir avui al cine i no ve tampoc. L'Adri Tatú. No, sí que és veritat. Aquesta noia, bueno, va fer una altra pel·lícula, ara no me'n recordo com és. La de... Com es deia? Joder, la del Louvre. Collons. Ah, bueno, no, sí. El Código da Vinci. Però bueno, mira, en aquesta potser fa un paper de francesa. És el paper que fa en aquella pel·li. És de, mira, francesa, pues paper. I a les altres pel·lícules fa com això, no sé. Bueno, és raro, però té una cara com una mica peculiar. Llavors, la de Siempre Feliz, jo m'ha semblat curiosa, és la pel·li noruega, com hem dit, i és una... Jo què sé, no sé què més dir, tio. He mirat el tràiler, el volia posar, però estava... Parla d'Amazing Spider-Man, que la posem, va. El títol una mica pretensiós, no? Com una és? Mica passat de Siempre voltes. Feliz. Siempre Feliz. Siempre Feliz. Si sempre estiguessis feliç, no sabries que estàs feliç, no? És que no hi ha res que puguis fer sempre. Ni estar feliç ni... Jo sempre respiro. Ah! Do roto. Recógete. Rotura. Doncs, no. Spider-Man, vale, sí. El Jaume me mete en cintura. Spider-Man és una versió nova que estan fent, que la gent potser li estranyarà perquè fa poc van fer les altres versions amb el Tobey Maguire. I és una versió que és una revisió de l'origen del superheroi, que jo crec, sincerament, que estarà bé. Jo crec que segueix una miqueta la línia del que va començar el Christopher Nolan amb Batman, d'agafar el superheroi i tornar a donar-li una altra visió, més fidel potser als còmics, cosa que ens agrada als que som una mica friquis. I la veritat que no sé quina és la intenció, tampoc ho he buscat, no sé si hi ha intenció de fer més d'una o només fer aquesta. Jo suposo que com tota... Jo quan vegi que... Voldran fer una franquícia, exacte, sí. Exacte, que no paren de treure pasta. Però bueno, el curiós d'aquesta és que realment cronològicament ha passat poc temps, no? Amb les de Batman va passar més temps des de que van fer una versió a l'altra i en aquesta pues, ha passat poc. Però bueno, l'actor que fa de Spider-Man jo crec que és bastant adient, és un nano que ha sortit en algunes pel·lícules, és anglès, diria ell, i bueno, no sé, que em sembla que pot estar interessant veure-la, i a qui els agradi el món dels superherois doncs estaran contents. I escoltarem aquesta cançó, una miqueta tampoc, és en plan instrumental, del James Horner, que ha fet per la banda original d'aquesta pel·lícula. I tornem després d'aquesta cançó amb l'Àlex, que continua parlant-nos de Los Hermanos Grimm. Cop tenim una banda sonora de Brian Redzel i... No, Redzel. I Àlex Jefes. I serveix perquè l'Àlex López ens continuï parlant de Los Hermanos Grimm. Doncs això, els germans Grimm. Tu ets l'Àlex López? Sí. Ah, m'ha demanat que comenci a parlar jo. Ah, vale, doncs parla. Doncs Caperucita Roja. Aquesta cançó que estem escoltant és de la versió, si no m'equivoco, la nova versió, no? Que n'hi ha dues. De la Caperucita, segur? Creo que t'equivoques, no, Laura. M'acabo d'equivocar. No, hi ha una versió... De Blancanieves. No, necessitem un so d'aquests de vàter, saps? No, la Laura té raó. És el 2011, aquest. Hi ha una versió de no fa gaire que es diu Caperucita Roja, de Que Tienes Miedo, que és aquesta. Ah. I hi ha una versió que és de la que parlarà el Luigi. Però vale, bueno, sí. Que jo... Jo parlaré d'una versió més antiga, que és una pel·lícula d'animació, de la que ja hem fet algun comentari aquí, de la que no puc parlar gaire perquè m'ha pillat un poco por sorpresa, però bueno, és una pel·li d'animació i que ens explica la història des del punt de vista de que el crim ja s'ha comès, o sigui, la pel·lícula comença al final del conte, on estan allà... La increïble però cierta història de Caperucita Roja. I estan allà, hi ha una seqüela, són dues pel·lis, sí, van fer una altra. I comença aquí al final a la caseta del bosc i tal, amb el llop, el llenyataire, la caputxeta, i arriba la policia, no? I es fan com una miqueta en plan CSI, anem a descobrir què ha passat aquí, qui és el culpable i tal. Pel·lícula més aviat orientada al públic infantil, però bueno, bastant divertideta. I no sé, l'Àlex ens continuarà explicant les noves versions i sobretot aquesta, la que estem escoltant, la banda sonora, que jo no tenia present que hi havia una versió de la Caputxeta. Jo tenia present això, les de la Blancaneus que han fet ara, però aquesta no. Explica. Doncs aquesta altra versió... No, com que no tenim gaire temps, doncs tampoc parlaré gaire de la pel·lícula. Per això, perquè no tenim temps i perquè tenim altres coses de les que també podem parlar en relació a la Caputxeta Vermella. Llavors, aquesta pel·lícula es titula Caperucita Roja, ¿De quién tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo, perdó? Vale? I és una pel·lícula que no trobo ara la fitxa, per tant no us puc dir ni de quin any és ni res, però... És del 2011. Molt bé, Jaume, gràcies. Llavors, dirigida no... per David Johnson. Ah, no, guionitzada per David Johnson, perdó. Dirigida per Catherine Hardwick. Aquí l'igua. D'acord? La música que hem escoltat, no sé si ho hem dit, és d'Alex Heffs i Brian Rachel. Mm-hmm. Rachel, que sembla que sigui la de Friends. No? Rachel Green. Però no lo és. Ai, productor Leonardo DiCaprio, eh? Sí, però és... I, bueno, es mengen a la germana de protagonista i deuen passar tot de coses interessants. Veieu la pel·lícula, si voleu saber més de la pel·lícula. Jo l'he posat, senzillament, perquè volia parlar d'una altra cosa i com que a mi m'agrada complir les normes que em posen al programa, doncs he buscat tres pel·lícules dels germans Grimm, he posat la consoneta i ara parlem d'altres coses i no d'aquesta pel·lícula que no he vist. Perfecto. Mira, no, o sigui, pues, no, però, de la veure, si vols, voleu, no fa falta que facis això. De la o sigui... que, si voleu, us llegeixo algunes crítiques que he trobat a una web. Vinga, Jaume. Bueno, debería haber sanciones penales por esta clase de cosas. En lugar de eso, la película es un castigo para el público. El mundo está loco. Una altra diu, una historia estúpida estropeada por una extraña mezcla de interpretaciones sosas, improvisadas e histrónicas. Y una mezcla que tiene inconveniente añadido de ser tan espantosamente seria como una trama tan ridícula que pide ser rodada por los Monty Python. A mí las críticas aquestes tan destructivas realment em fan... Pero es de gente que escribe en el Minneapolis Star Tribune, que aquesta gent que es mereixen un clatallot, perquè dius, vale, jo potser veig la peli i digo, vaya basura. Però aquesta gent va de listo. Lo que les pasa. Va de listo. No deixa de ser cert que hi ha pel·lícules que no cal veure, però una pel·lícula dura aproximadament 2 hores i pot ser una pèrdua de temps. Hi ha una frase que em va dir un professor de la Universitat Autònoma, al qual tinc molt de respecte, que es diu David Gamper. Com el Gamper, Joan Gamper? Sí, de fet em sembla que són família, mira, que et dic, però això és un rumor, eh? És un rumor. Rumor químico. En resposta a una pregunta de què opinava d'Antonio Marina, perquè no dir-ho, que és un escriptor, ell va contestar que no som eterns i que llavors pues, que hi ha molts llibres interessants per llegir o per rellegir abans que llegir, doncs, per exemple, el senyor Marina. ¿Vale? Llavors, no li vas fer gaire cas, tu, no? Perquè algú has leído... He llegit un d'Antonio Marina perquè a Educació Social ens la van fer llegir i luego lo quemé. I tenia raó. No calia llegir-lo. Però jo crec que és això, no? Que la crítica potser va... O sigui, és una crítica de dir, pues, no miris la pel·lícula, no aneu a veure-la perquè és dolenta, no sé, però... Es un insulto a la inteligencia del no sé qué, no sé cuántos. Pues ya usas, si es la Caperucita Roja, pero así, pues no fa falta, yo qué sé. Esta peña de justificar su sueldo. Y... Bueno, y es creixen criticant els altres, ¿no? También. Claro, que, factor, que crec que es mai, no, acostumen a fer crítiques negatives, ¿no? Criticar com a fer només lo negatiu. Bueno, al que anàvem. Això en diríem metacrítica, no? Estem fent crítica dels crítics de cinema. Llavors, exacte. Molt bé. Llavors, tornant a la literatura i tornant al nostre amic, estimat amic, Santiago Albarrico, i parlant de la Caperucita Roja, que és del que estàvem parlant, llegiré unes línies que apareixen al llibre i diuen així. Y lo leeré en castellà porque el libro está en castellà y no ho traduiré. Para que me entienda todo el mundo. Voy a hablar en castellano para que me entienda todo el mundo. No, porque aquest senyor és de Madrid, llavors, pues, com que l'entenem al castellà, pues, i ja està, no passa res. Ja està. Diu així. Si la Caperucita Roja hubiera comprado su caperuza en Zara, unos días llevaría una roja y luego hubiera comprado una azul y luego una blanca y cambiaría todos los días de vestimenta y entonces no se le reconocería por su ropa. Si Cenicienta hubiese adquirido sus zapatos en un Carrefour, el príncipe jamás la habría encontrado y ella habría seguido barriendo suelos para siempre. Toma ya. ¿Qué nos digo aquí Santiago Alba? Que la gente que compra en el Carrefour no, o sea, se ha cargado un poco a la gente. No es una crítica, no, sé, es una treballadora que compra roba barata. Cuidado, que estoy tocando la fibra sensible. No, ni molt menys, sinó que ve a dir que vivim en una societat que en la que hi ha una actitud de consum, i això lligaria, per exemple, amb aquest documental, ja que parlem de cinema, que ha corregut molt per internet, de l'obsolescència programada, no, per exemple, i tants altres, no? Mm. I, I aquesta actitud de que a nivell del sistema productiu, de que les coses no duren, no perduren, no? Llavors bueno, ja no heredem la roba dels nostres pares i encara menys d'avis, perquè de fet ens dura una o dues temporades, una, jo diria, no? A Bershka i Inditex té la palma. Bueno, i si dura més, bueno, hi ha molta gent que encara que li duri més, pues decideix ja que ja ha fet el fet i fan que es desfaci, o sigui, el món de la moda, no, precisament, també fa que es vagi desfassant tot el tema del hi hagi uns cànons i unes d'això de no, la roba que es porta ara s'ha de canviar perquè la que es portava abans què? Sí, amb això estem d'acord, però crec que si només ens quedem aquí simplifiquem la idea i va més enllà. Els contes, les històries, tenen els objectes tenen valor. Agafen un valor perquè formen part d'aquestes històries, no? La caperuza que porta, la caputxeta vermella, té un valor, aquella caperuza. I forma part de la història, és creadora d'història. És una mica, jo crec, que una de les idees que en aquest llibre es van repetint. I la sabata de la Cenicienta té un valor, també. És aquella sabata. No és qualsevol de les 20 sabates que la Cenicienta tenia a casa. No en tenia 20, segurament, no? Però de les que nosaltres podem tenir a casa. Fa que... Bueno, però potser no precisament perquè és un objecte que persisteix prou en el temps perquè agafi valor. Exacte. Que... Quan els objectes deixen de persistir en el temps, deixen de ser constituents d'històries. I això, a la gent que ens agraden les històries, i a la gent que ens agrada el cinema, ens agraden les històries, doncs ens ha de ser important, no? I de la caputxeta vermella res més a part de dir que ens val per la resta d'històries dels germans Grimm, que hi ha tota una sèrie de coses en sentit ampli com el bosc, per exemple, o com el llop, que són també constituents d'aquestes històries, no? El bosc com a allò desconegut, allò on hi ha el perill. I fixeu-vos que ara, i que aquesta també és una idea que no és meva, sinó que és del Santi, ara ha canviat això. Ara és al revés. De fet, els perills ara estan més aviat en les ciutats que no pas als boscos. De fet, la gent avui dia se'n va a zones rurals per viure més tranquil·la. En aquesta tranquil·litat hi ha alguna cosa com de protecció, també, no? De protecció dels infants, un espai que no sigui hostil. L'hostilitat ha passat a estar al contrari de com estava... compresa a Grècia, a la polis, era l'espai propi dels éssers humans. Ara és una mica al revés, no? La ciutat és el lloc més hostil per les persones gairebé que ens podem imaginar. I aquesta idea està en els contes, està a la caputxeta vermella i està al Leer con niños. I llavors, una altra història, i potser com que estic agafant tant temps de l'última pel·lícula, no sé si n'hem de parlar ja o no, no en parlarem. Una altra idea... és la que quan parlem de contes moltes vegades, quan intentem rellegir-los o intentem adaptar-los als nostres nens, ens n'adonem d'aquelles coses que no ens agraden. Coses com els tòpics de aquest és el bo i aquest és el dolent. I crec que bueno, en les disciplines on les cosetes que estan entorn de l'educació dels nens i de les nenes, acabem pensant, doncs la vida no és així, la vida no tots són bons i dolents. Però sí és veritat que està bé que en el procés d'aprenentatge dels infants hi hagi un moment principal en el que sí es clarifiqui aquest binomi bo-dolent i a partir d'aquí la resta de complexitats ja les podem anar introduint en les històries o en qualsevol altra manera de fer-los pensar o de parlar amb ells. De tot això, no sé si en parla aquest llibre, que també ja que estem aquí recomanarem perquè era inevitable relacionar-lo amb els germans Grimm. Es diu Psicoanàlisis i cuentos de hades i és del psicoanalista i del terapeuta psicoanalista Bruno Bettelheim, que és autor també de Leer con niños, de El arte de lo obvio, que diria que és bastant més famós que aquest de Psicoanàlisis i cuentos de hades i que, bueno, doncs que parla de contes també i té aquesta estreta relació amb els Grimm. Molt bé, com s'ha pillat l'Àlex el tema dels Grimm i ens ha portat aquí per on ell l'ha volgut, clar que sí. I un comentari per acabar, i ja callo, és que el mateix autor de Leer con niños té un conte, com no, pues també ha fet un conte per nens, que es diu El ratoncito Roquefort, que, bueno, pues que és interessant de llegir. Ai, sí, jo no sé si l'he mirat. Tu el tenies, oi? Sí. Ah, no, clar, jo l'he vist al blog teu, que exacte, surt la foto. En el blog surt fotografiat, sí. Llavors, aquest conte, al final de tot, en comptes de tenir una moraleja, perquè una cosa que a vegades no sabem si ens agrada o no ens agrada els contes és que tenen moraleja, no? Moralina, en català, moralina, no? Moralina, gràcies. Estupend. En català correcte, a Ràdio Trama. Llavors, aquest conte no té moralina. Ho diré en castellà perquè queda millor, eh? en aquest cas concret. No té moraleja, sinó que té politeja. Aquí, Santiago el que fa és, en comptes de fer un missatge final que apel·li a la moral, apel·la a la política. I això, que qui tingui interès, pues que se'l llegeixi i miri quina és la politeja que fa Santiago Alba, que hi ha un article a rebelión.org que ell mateix parla del seu propi llibre i de la moraleja i de la politeja. I també és interessant, i no sé si podem penjar al Facebook després. Sí, si vols podem penjar. Pots repetir el títol del llibre? El ratoncito Roquefort, i l'edita Takatuka, que diria que és l'editorial infantil de Virus. Ah, pot ser. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs estem a punt d'acabar, però Laura, tu havies d'acabar alguna cosa, no? Bueno, sí. Sí. No, sí, parla d'aquesta. No, lligat també amb la notícia del Tom Cruise. Anàvem a parar a la propera, una de les seves properes estrenes, o la propera, ara no sé si en té més d'una. Crec que és la propera. Doncs el 10 d'agost a córrer als cines, perquè fijo que s'acaben les entrades, perquè s'estrena Rock of digue-ho tu. Ages. Of Ages. Rock of Ages. Rock of Ages. Jo no ho sabia, però es veu que, bueno, és una pel·lícula musical que és l'adaptació d'un musical de Broadway amb música rock dels 80, amb un argument facilón, no? En un club de rock que està a punt de tancar es coneixen un noi que vol triomfar al món del rock i una noia que algú semblant deu fer. I s'enamoren i junts lluiten perquè no s'enderroqui aquest club de rock. I entre altres coses, suposo que en aquest club de rock actuen estrelles més i menys desfasades. De fet, un... I ja està. És que no de, em surti... De fet, bueno, i ja està. I això. No, i bueno, no sé. No, el director és l'Adam Shankman, el director de Hairspray. De la versió, musical, perquè no? Hairspray, la primera és del... De la versió musical de fa poc. L'original és del Waters. Del John Waters. John Waters, sí, és veritat. No, de la versió musical de fa poquet. Sí. I l'interessant també és veure... Veure la pel·lícula... A què? Torna. Que Travolta, Hairspray, fa sí, de dona. Sí, però fa de dona. No. No surt. Aquí el curiós, no?, i el que crida l'atenció potser és la figura del Tom Cruise fent com de rockero, no? Fa més d'un rocker que s'assembla molt sospitosament a l'Axel Rose de Guns N' Roses, mm-hmm. I de fet sembla ser que qui li ha preparat la veu i amb qui ha estat 5 hores al dia fent preparació vocal i tal és el preparador de l'Axel Rose. I de fet... Algun dels temes, vull dir, si busqueu al YouTube, per exemple, si poseu Paradise City, que és un èxit del 87 del Guns N' Roses, mm-hmm. trobareu l'original i trobareu la versió que canta el... No sé si hi ha molt arreglo via màquines o què, però bueno, ho fa relativament bé. És una cançó que podíem haver posat. De fet, he estat a punt de portar-la, però penses que no... A mi el que sorprèn molt és l'estètica. La peli? No, la cançó. Paradise City. Sorprèn l'estètica del Tom Cruise. Jo, és que ara m'ho estava plantejant, que és un actor que, per exemple, bueno, com que no el quadraria en segons quins papers que ha fet. Jo no, o sigui, en aquest no, per exemple. Veus, en aquest paper jo tu te l'imagines i penses, ostres, fotrà el cantazo. O sí, amb l'Último Samurai igual, no? I després no, després sí que queden bé, bueno, en aquesta no ho sé. Però, bueno, que no, és que no sé, és com un peculiar. Jo en aquesta el veig com massa... O sigui, estèticament, i potser és la meva percepció, com una cara i un físic massa fi, massa poc rockero de los 80. I com no hi ha actors que són molt camaleònics, que fan molts papers molt no. diferents. Clar, però ell no. O sigui, no. Jo què sé, el Johnny Depp fan papers molt diferents i molts altres actors fan papers que canvien estèticament, canvien, que tu els veus i dius... Sí, sé que és ell, tal, no sé què, però bueno, hi ha un canvi. En aquest jo aquí crec porta que... porta la perruca i ja està. Sí, aquest aquí porta el cabell llarg, la camisa abierta i poca cosa i més. Ja. Però bueno, a dir que altres participants són la Catherine Zeta-Jones, que es veu que fa de dolenta de la peli, i que també deu cantar i que ja ho va fer força bé a Chicago. A Chicago. I el... aquell que són varios germans, el que va estar casat amb la Kim Basinger. El Baldwin. Sí, doncs aquest fa de rockero venido a menos. Es casa amb una espanyola, eh? Ho he vist avui. En sèrio? Podries haver dit a la secció. La secció bueno, xismorreo. Sí. Molt bé. Bueno. Doncs aquest també. La seva preparadora de ioga. Acabarem el programa, com que aquí estem actualitzadíssims i tenim una velocitat en producció increïble. Gràcies, producció. Posarem la cançó Marugeo, de... Marugeo, i sabeu que el germà de la Penélope Cruz està ahí... liat amb la... amb l'hermana del Javier Bardem. Què va? Amb la baixeta de Mujeres Desesperades. No sé qui és. No sé qui és la baixeta sí, de Mujeres. Sí, una així molt guapa. Paradise City, la cançó, la versió que canta Tom Cruise a la pel·lícula Rave of I Rock of Ages, i marxem. La setmana gràcies, que ve, producció. Tornem aquí. Bona setmana a tothom. Gràcies, fins Àlex. La setmana vinent. A vosaltres. Tot bé? Ha estat bé l'experiència aquí? És el primer cop que vens a l'estudi? No. No, però és molt més agradable fer-ho aquí amb vosaltres que a la meva habitació. I una mica més desordenat, també, allà, no? A l'habitació pots estar despullat. Jo sempre és una cosa... aquí ho fem de vegades, eh? Home, aquí ho podríeu estar, per la foto que he penjat al Facebook. A la que tothom demana pòster, eh? Bona setmana! Apa!